مسجدوں میں بہار دا باہ رنگا تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو ایک بیچارہ رمضان آئے خوشبو کہ ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا ہے ہائے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ, ہوا ہے ہائے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ, خوشی کی لگیر توڑی ہر طرف رمضان جب آیا, خوشی کی لگیر توڑی رمضان جب آیا ہے ابر جیتا رنجی تا مسلمان یا رسول آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ, نظر آیا ہلال ماہ رمضان سو شاہ اب کے مارے خون کے آ سوپاتے ہیں چلا لڑ پا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ چلا تڑپا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ چلا تڑپا کے ہائے Oh. رسول اللہ خدا میری بخش اللہ لگے گناہ کرے چل دیا رمضان ہے حسرت حسرت چل دیا رمضان ہے عاشقان ماہ رمضانو رہے Yeah. جانو عاشق رمضان ہے جو مسلمان قدر جانو عاشق رمضان ہے رمضان ہے بے سبب ہی سب ہی بخش دے مولا دے سب ہی بخش دے چکا رمضان ہے سب جا چکا رمضان ہے واسطہ رمضان کا یا رب تو ہمیں تو بخش دے واسطہ رمضان کا یا رب بدا Yeah. جا رہے ہیں رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارا رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارا الوداع الوداع ماہِ Thank you. چل ہمیں بخش والا روز محشر الوداع ماہ باد رمضان عید ہوتی ہے، باد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا جس کو آقا کی جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید تو عید تجھ کو مبارک ہے سائن، عید تجھ کو مبارک ہے سائن، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں عید ہوتی ہے، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہو پلید ہوتی ہے، کیسے میٹھی پلید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہو شہید ہوتی ہے، سن لو سن پر شہید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، روزہ داروں کے واسطے واللہ، روزہ داروں کے واسطے واللہ، روزہ داروں کے واسطے واللہ، مغفرت کی نوید ہوتی ہے، مغفرت کی نوید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے عید کے دل عمر رو رو کے عید کے ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے جو کوئی رب کو کرتے ہیں نارا جو کوئی بعید ہوتی ہے ان سے رحمت بعید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہو ہوتی ہے عید یوم وعید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہو عید ہوتی ہے کون کہتا عید ہوتی ہے جس کو آقا مسیح مجھ کو عیدی جانے کب میری عید ہو مزید ہوتی ہے جو بچھڑ جائے ان کی گلیوں سے جو بچھڑ جائے ان کی گلیوں سے کیا بھلا اس کی عید ہو ہائے تڑپا ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رم کا گیا ہے، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی، جلدی ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلدی ہی وقت ہجرا گیا ہے، ہائے تڑپا کے رم جا گیا ہے، ہائے تڑپا کے رم جا گیا ہے، ہائے تڑپا کے رم جا گیا ہے، اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ذکر کا جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں ذکر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، جانتا ہے وہ دل غم صدا جانتا ہے، آئے تڑپا کے رم جا گیا ہے، وہ دل غم صدا جانتا ہے، ہائے تڑپا کے رب جا گیا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا پتا جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے رب کا پتا نہ کہوں گا، آنکھ پر نم رو رہا ہے، پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رم جا گیا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، تجھ پہ ناز فدا تجھ پہ نائے ہنسنے قلب ہے بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدما بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رنگ جا گیا ہے دل بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان گیا ہے کل کے تقسیم پر شش کی اثر کر کے تقسیم پر شش کی اثنا آہر جیتا دل کر کے تو شاد سب کو روتا تجھ سے جا ہے تو دوتا گناہگار کی کرتے بخشش تجھ سے عطار کی کیا ہے تجھ سے عطار کی الہ کیا مصطفیٰ تو مجبور کی عمل کوئی نہیں نامِ عطار میں اس نے عمل کوئی نہیں اب ماہ رمضان کی ہے رخصت اب ماہ رمضان کی ہے رخصت اب ماہ رمضان کی ہے تو میرے آقا غم مدینے کا عیدی میں دے دو پیارے آقا غم مدینے کا عیدی میں دے دو اصفہِ غوث شاہِ تمام بد کا جلوہ دکھانا تم نے تاب پہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. زندگی بہت مختصر ہے, ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا حکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اللہ عز و جل کی نافرمانی گناہوں سے محبت ایمان کی بربادی کا سبب بنتی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, شیطان مردود ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ مسلمانوں کو گناہ میں مبتلا کر دیں تاکہ موت کے وقت ان کا ایمان سلب کر لیا جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہر وقت اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے. رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ مولا میرا ایمان سلامت رکھنا. میرے پیارے اسلامی بھائیو, یاد رکھیے کہ جس کا بد نصیب کا موت کے وقت اگر ایمان سلب کر لیا گیا تو نہ اس کے روزہ اس کے کام آئے گا, نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی, نہ اس کا اعتکاب اس سے کام آئے گا, نہ صدقہ تو خیرات اس سے کام آئے گا. ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے صدقے ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. پیارے اسلامی بھائیو, ہر وقت اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کیا کریں. الحمدللہ جو خوش نصیب مسلمان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بن جاتا ہے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. پیارے اسلامی بھائیو, آپ میں سے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی سلسلے سے بیعت نہیں ہوئے, کسی کے مرید نہیں بنے, تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی امیر اہل سنت کے جلووں سے مستفید ہو رہے ہیں. آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے ہم سب کو موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی. پیارے اسلامی بھائیو, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی قسم, قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کرا لوں. تو آئیے پیارے اسلامی بھائی, ہم سب جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اپنے نابالغ بچوں کو بھی بے پیرا مت چھوڑیے. ایک دن کا بچہ بھی ہو اسے بھی آپ غوث اعظم کے قدموں میں ڈال دیجئے, جہاں قیامت کے دن ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کے سائے میں جمع ہوں گے وہیں ہمارا بچہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا. تو اپنے بچوں کے نام لکھ کر بھی آپ دے دیجئے, انشاءاللہ آپ کے نابالغ بچوں کو بھی قادری اطاری سلسلے میں داخل کر لیا جائے گا. میرے وہ اسلامی بھائی جو کسی اور سلسلے سے بیت ہیں, کسی اور کے مرید ہیں, تو وہ بیت برکت حاصل کر لیں, جانو طالب ہو جائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے, انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت سے بھی فیض جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں, ان سب کو قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما لیں مدینہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. لوٹ کے آ کے طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آ کے طرح لوٹ کے اب چلے بولا لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لوٹ کے اب چلے رمضان عید ہوتی ہے پاکِ رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے